क्या थी पेश गोई? हाँ जी, कोई और दोस्त अपने विषय मंजलास्कर। मलेशिया हार रहा है, आप मदद करें। उसे मनोलोग करते हैं मलेशिया के बाद उनके वाले सब उपास्थान। हाँ जी, दिन के वक्त ये इल्हाम हुआ था और इसका ये मतलब था कि आज शाम के बाद कोई बड़ा हादसा पेश आना है। और इससे मुराद हजूर के वालिद की वफ़ात थी, जो काफ़ी दिनों से बीमार थे, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। Jadi katanya ini ilham turun waktu siang untuk menjelaskan bahwa nanti pada petang atau malam nanti ada sesuatu peristiwa besar yang akan terjadi. तो इस खबर से हुजूर को जो गम जो तकलीफ पहुंची उसे दूर करने के लिए एक और इल्हाम हुआ। अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, ये दूसरी पेशगोई थी जो हमने पढ़ी थी। ये पेशगोई हुजूर की सारी ज़िंदगी इसकी गवाह है कि जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ी है अल्लाह ताला हमेशा उनके लिए काफ़ी हुआ है। और ये आपके सिलसिले के लोगों के लिए भी एक बात इसी तरह पूरी होती है। यदि ini adalah yang wahyu atau ilham kedua adalah jaminan untuk menghibur hati hadrat Masih Maud alaihi salam। तीसरी पेशगोई कौन सी थी? चलें ये भी मान लेते हैं, ये वैसे छठे सातवें नंबर पे पढ़ाई थी, लेकिन खैर है, तीसरी ये हो गई। मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। चार हो गई। इन्नी उहाफिज़ो कुल्ला मन फिद्दार, ताउन के मुतलिक। पांच हो गई। इन्नी ताउन के बारे में बता दी ना, इन्नी इन्नी उहाफिज़ो कुल्ला मन फिद्दार, ये उसी के बारे में है। हो गई पहले। उड़ा लेख राम की पेश गई, डोई की पेश गई। डोई कौन था? ब्लू शर्ट वाले जितने हैं वो कोशिश करेंगे डोई के मुतालिक बताने की। एक दोस्त काफी ज्यादा मसरूफ है। डोई को जानते हैं आप? अलेक्जेंडर, जॉन अलेक्जेंडर डोई। Ada yang tahu Doi siapa? Alexander Doi. Apa? Ya? Chicago. Chicago ke kareeb ek padri tha jisne ek shahar basaya tha जिसका नाम सेहून है। ठीक, और जी कौन सी पेश गई थी? हजरत मुसलह मौत के मुतालिक। ठीक है, एक रह गई अब मोहम्मदी बेगम के बारे में। ठीक है, अब आखिरी पेश गई है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुख्तसर सी है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि समानीना हौलन औ करीबम मिन ज़ालिका। यानी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मुंडपातकन इल्हाम इनी समानीना। ये बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजुम के में हजूर ने ये दर्ज फरमाया था इल्हाम कि अल्लाह ताला ने ये बताया है कि तेरी उम्र 80 साल या इसके करीब होगी। Di dalam ilham ini ditulis oleh beliau pada Barahin Ahmadiyah jilid 5 yang artinya umur engkau akan sampai 80 tahun atau sekitarnya. Iske bare mein huzur ne ye bayan farmaya tha ke wahi ke jo zahiri alfaz hain wo ye batate hain ke meri umr 74 saal se 86 साल के दरमियान कहीं होगी। यदि berdasarkan ilham tersebut Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa dari itu nampaknya umur saya di antara 74. Jadi antara 74 tahun yani sampai 74 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, इस तरह 86 तक इसमें से कोई अदद जो है. Jadi bisa saya dari 74 sampai 86 tahun. Ini 74, 75, 76 sampai 86 tahun, sekitar itulah umur beliau. Cunace huzur ki umar. Maka umur huzur. Pedaish ka san kya hai huzur ka? Apa tahun berapa? 1835. Aur wafat ka san? Wafat tahun 1908. 8 saal wo hue aur 65 kitne bane? 73. Pedaish hai farvari ki. Wafat hai मई की, तो 73 साल 3 माह. लेकिन ये बनते हैं ईसवी हिसाब से, यानी 73-4 बुलान itu Masehi. लेकिन जो इस्लामी कैलेंडर है उसके हिसाब से 75 साल और 6 महीने बनती है. Tapi kalau secara kalender Islam 75 tahun और कितना 75 साल और 6 महीने. Jadi 75 tahun 6 bulan. Jadi 75 tahun setengah. Kyunki islami saal ke din karena 5 din kam hote hain. Karena penanggalan Islam kurang 5 tahun. Umuman ye 360 din ka hota hai. Ya, umumnya 360 hari. Isvi saab se bhi dekhen to 73 saal mukammal ho ke 74va saal shuru ho chuka tha. Jadi umur dari segi Masehi sudah genap 73 tahun dan masuk 74. Aur uska 1/4 ek tihai guzar chuka tha. Dan sudah melewati 1/4. Lekin ek tihai, 1/3. Lekin islami lihaz se ye umar 75 saal aur 6 mah 10 din banti hai. Jadi secara penanggalan Islam 75 tahun 6 bulan aur 10 din. Is pe baz dafa ye itraz kiya jata hai ke huzur ne mukhtalif jagah par apni umar ka andaza likha hai. Jadi katanya ada keberatan berkenaan dengan penulisan umur beliau oleh Hadrat Masih Maud Salam. Maslan ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ حضور نے لکھا کتاب البریہ میں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 کی ہے جو سکھوں کے حکومت کا آخری دور تھا اور 1857 میں میں 16 برس یا 17 برس کا تھا. یہ تو کسا 1839 یا 1840 کی پیدائش ہے کتاب البریہ میں حضور نے لکھا 40. Jadi kalau dalam tulisan beliau di dalam Kitabul Bariyah, beliau lahir 1839 atau 1840. Ya kamu sih sal tiba-tiba. Kitabul Bariyah milik. Ini nih, wo untuk 35 atau 40 atau berapa? 35. Ha, ini fark hai. Udah likha, main bhi batata hun. Aja. Jadi ini ada perbedaan ya. Ada dalam umur 1835. Tapi dalam Kitabul Bariyah beliau menulis 1839 atau 1840 beliau lahir. Ya. Beda 4 tahun atau dari 35 beda 4 tahun. Aur 1857 mein huzur ne kaha 57 mein meri umar 16 ya 17 saal thi. Dan pada tahun 57 beliau mengatakan umur beliau 17. Umur beliau 17 tahun. Lekin ye huzur ne andaza bayan kiya tha. Tapi ini adalah perkiraan beliau. Ek aur jagah huzur ne Haqiqatul Wahy mein likha hai. Tapi di tempat lain dalam Haqiqatul Wahy beliau menulis ke 1290 Hijri mein main 40 saal ka ho chuka tha. Bahwa pada tahun 1290 Hijriah umur sudah 40 tahun. Jab Allah Taala ki taraf se mujhe ilham mukalma aur mukhataba ka sharaf ata hua. Ketika aku mendapatkan kehormatan untuk mukalama mukhataba dengan Allah Taala. Taryaqul Qulub mein bhi huzur ne likha hai. Sedangkan di Taryaqul Qulub beliau menulis, jab meri umar 40 baras tak pahunchi, ketika umurku sampai 40 tahun, to Khuda Taala ne apne ilham aur kalam se mujhe musharraf kiya, maka Allah Taala telah memuliakan aku dengan kalam dan dengan kalamnya. Fir huzur ne ek sher mein bhi ye zikr kiya hai, dan huzur juga menulis dalam syair beliau, tha baras 40 ka main is musafir khana mein, tha baras 40 ka main is musafir khana mein, jab ke maine wahi rabbani se paya iftikhar. Jab mujhe Allah Taala ki taraf se wahi hui hai, itu ketika Allah Taala, main 40 saal ka tha, itu ketika aku mendapatkan ilham dari Allah Taala, waktu itu umurku 40 tahun. اس لحاظ سے اسلامی لحاظ سے کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ 1290 ہجری میں میں 40 سال کا تھا. Jadi kalau lihat dari perkembangan Islam, karena beliau menulis tahun 1290 Hijriah, berumur 40 tahun. Hijri سال 1250 بنتا ہے. Yaitu tahun 1250 berarti beliau lahir. اور حضور کی وفات 1326 Hijri mein hui hai, dan beliau wafat pada tahun 1326 Hijri. Ye Rabiul Sani ka mahina tha, pada tahun Rabiul Akhir. To yahan main likh deta hu dates aapko yaad rahe. Thank you. پیدائش تھی حضور کی 13 فروری 1835، جو اسلامی لحاظ سے بنتا ہے 14 شوال 1250 ہجری، اور وفات حضور کی ہوئی 26 مئی 1908، اس لحاظ سے 73 سال 2 مہینے 13 دن۔ Jadi Hadrat Masih Wassalam lahir 13 Februari 1835, wafat 26 Mei 1908. Jadi dari perhitungan Masehi beliau 73 tahun 2 bulan 13 hari. Or Hazur ki wafat 24 ربیع الثانی 1326 ہجری کو ہوئی، اسلامی لحاظ سے یہ 75 سال 6 مہینے اور 10 دن بنتے ہیں۔ Tapi kalau dari segi penanggalan Islam, lahir 14 Syawal 1250 Hijriah, wafat 24 Rabiul Akhir. Kalau di kita Rabiul Akhir. Rabiul Akhir 1306 Hijriah. Jadi umur dari segi Islam 75 tahun 6 bulan 10 hari. وہ حضور نے اندازے سے بیان کیا ہے، یہ جو عمر کی تاریخ پیدائش ہے یہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے انہوں نے تحقیق کے بعد پوری سارے کیلنڈر نکال کے پچھلے ہر طرح سے چیک کرنے کے بعد یہ 13 فروری 1835 اصل تاریخ پیدائش۔ جی penanggalan-penanggalan kelahiran beliau yang berbeda-beda itu beliau sampaikan perkiraannya, tetapi penanggalan yang ada sekarang ini itu setelah diadakan penelitian oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad MA radhiyallahu anhu, maka didapatlah penanggalan ini dari berbagai tulisan sejarah ataupun riwayat۔ ایک اور دلچسپ بات دیکھیں، ابھی تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 خلیفہ ہوئے ہیں، 4 خلیفہ کی وفات ہو چکی ہے۔ Dan hal yang menarik juga bahwa sekarang ini sudah sampai ke khalifah yang kelima dari beliau alaihissalam dan 4 sudah wafat۔ ان کی عمریں بھی اسی عددوں کے درمیان ہیں۔ Dan umur mereka pun berada di antara umur-umur ini۔ حضرت خلیفتہ المسیح اول کی پیدائش 1841 میں ہوئی تھی۔ حضرت خلیفتہ المسیح اول حضور کا اول رضی اللہ عنہ itu lahir tahun 1841۔ وفات کب ہوئی ہے؟ Dan kapan wafat؟ 1914 14 اور 59، jadi 14 dan 59 kita bangga 73 jadi umur Hazrat Khalifatul Masih awal ki umar bhi 73 saal thi، jadi umur huzur awal pun sekitar 73 tahun۔ Hazrat Khalifatul Masih sani ki umar kitni thi؟ Umur Hazrat Khalifatul Masih sani پیدائش kab hui، kapan lahir؟ Athara 89 Athara 1889 اور وفات کب ہوئی ہے؟ 65 तो 65 साल ये और 11 साल पिछली सदी के, या 65 दन 11 कितनी हो गई उम्र? 76, 76 साल, ठीक है। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस की पैदाइश किसी को इलम हो? हजरत खलीफतुल मसीह सालिस कलाहिरान ताउन, खलीफतुल मसीह सालिस की पैदाइश हुई है 1909 को, ताउन 1909 मसीह अस्सलाम की पैदाइश वफात के एक साल बाद। और वफात कब हुई है? कापन वफात 82 में से 9 निकालें, यदि dari 382 keluarkan 9, 73. हजरत खलीफतुल मसीह राबे की पैदाइश, हुजूर कंपात लाहिर, या 1928 28 मुझे 29 याद है, चलें 28 कर लें या 29 कर लें, कोई भी yang saya ingat katanya 29। और वफात हुई है? dan wafat 2003 में। अगर 28 करते हैं तो फिर 72 साल, kalau 28 maka umur beliau 72 tahun, और 3 साल इस सदी के 75 साल। अगर 29 भी करते हैं तो भी 74 साल, dan kalau 29 ya 74, 28 पे मैं, अच्छा मेरे ज़हन में 29 है, 28 होगा, ठीक है। तो 75 साल बनती है खलीफतुल मसीह राबे की उम्र, उम्र हुजूर का 4 पुन 75 ताउन। तो ज़रूरी नहीं ये नुक्ता इसी तरह दुरुस्त हो, ये सिर्फ मेरा एक ज़ोकी सोच का अंदाज है, ये हन्या पंडरांगन प्रिबादी साया कतनya, jadi umur para khalifah pun masih di sekitar ini saja umurnya, lekin dan ini tidak harus katanya, ini hanya pandangan pribadi, ek mumasilat zarur maujud hai, jadi bagaimanapun artinya ada kesan-kesan sebagai bayangan. Khalifatul Masih Khamis ki umur kitni ho chuki hai? Hazrat Khalifatul Masih Khamis sekarang udah berapa umur beliau? 54 की पैदाइश है मेरा ख्याल, 54 लाहिर, मुझे ये मैं चेक कर लूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। सेवन साल शुरू है, जो तहन अल्लाह ताला हुजूर को लंबी उम्र दे, ये नहीं हम चाहते कि इन दिनों में आए, किताब बुरा सुपया बोले उम्र पाया, ये किताब तेरा मुहंदा की seperti dalam perhitungan, लेकिन एक ये जरा डिफरेंट सी मुमासलत थी बाकी खुलाफा की उम्रों में जो मैंने आपको अर्ज कर दिया। ini katanya sebagai bukti ada kesan bayangan hadrat masyaallah। इस पेशगोई पे भी बाज लोग इतराज करते हैं कि हुजूर ने बताया था कि मेरी उम्र जो है वो 74 से लेके 86 साल के, तो अल्लाह ताला ने जो अल्फाज फरमाए हैं वो 80 के करीब तर हैं, यदि तशरीह हुजूर ने फरमाई थी कि 74 से 86 तक हो सकता है। अल्लाह ताला dalam ilham mengatakan sekitar 80 tahun, namun hadrat Masih Wasallam menjelaskan lagi bahwa sekitar 74 dan 86 okay. sekitar itu usia. Kya humme se koi bata sakta hai hamari umr kitni hogi? Apa kita bisa memberitahukan umur kita berapa? Apni umr ye bhi nahi bata sakte hum ke koi aise keh de hum ke 55 se 65 ke darmiyan hogi, dan kita pun tidak akan mungkin bisa mengatakan di antara 55 dan misalnya 70 atau berapa tahun, tidak ada. Hum aise bande hai bhi nahi jo peshgoiyon mein mashhoor ho, dan juga di antara kita tidak ada yang masyhur dalam kamar gaib. Mungkin hai koi humme se waise ek adad bol de aur wo wahi nikal aaye, bisa saja ada yang mengatakan begitu dan itu yang terjadi. Sirf ye ek peshgoi karne ki wajah se log hame buzurg nahi banayenge beshak baad mein Ya, jadi dengan hanya mengatakan sesuatu dan terbukti tidak akan menjadikan kita orang suci. Jo bayan hai nabi ki tareef ke use Allah taala kasrat se ghaib ki baatein batata hai aur ye Hazrat Masih Maud Islam ke kitabon se seerat se aapko pata chal sake. Maine sirf 10 peshgoiyon ka zikr kiya hai. Ye peshgoiyon ki is tarah peshgoiyon ki tadad sainkdon mein hai, hazaron mein balki kehna chahiye. Jadi banyak khabar-khabar gaib dari beliau yang akan menunjukkan banyak sekali tanda kebenaran. Ek jo Hazrat Muslim Maud ke bare mein hi peshgoi hai usme 52 different kism ki peshgoiyan hain. Jadi hanya untuk Hadrat Muslim Maud Regan saja ada 52 macam. Humne use ek peshgoi ke taur par padha hai usme 52 peshgoiyan hain. Jadi dari satu saja kita mendapatkan 52 macam. 52 se zyada hai, 52 sirf alamate hain us Muslim Maud ki jo puri hui hain. Uske ilawa kai baatein usme ki is tarah ek bete ka paida hona aage uske aur agar zyada tafseel mein jaye to ye tadad zyada badh sakti hai. Jadi 52 tanda itu saja hanya di satu kabar gaib. Jadi bayangkan bisa kita lihat berapa. So Allah Taala ne kasrat se Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ko ghaib ki baatein batayi thi aur ye kaha tha ki ye peshgoiyon ke taur pe logon ko pesh kare taake logon ko ye ilm ho ke aapke piche Allah Taala hai. Jadi banyak sekali kabar-kabar gaib yang Allah Taala sampaikan pada beliau untuk disampaikan kepada orang untuk membuktikan bahwa ada wujud Allah Taala. Jazakallah ji. आज जल्दी जाके चाय पी लें लेबी चपात पर मैंने चाय कर